جواب گفتن آن قاضی صوفی را. گفت قاضی صوفیا خیره مشو، یک مثالی در بیان این شنو. همچنان که بیقراری عاشقان حاصل آمد از قرار دلستان، او چو که در ناز ثابت آمده، عاشقان چون برگ ها لرزان شده، خنده او گریه ها انگیخته، آب رویش آب روها ریخته. این همه چون و چگونه چون زبد، بر سر دریای بیچون می تپد. زد و ندش نیست در ذات و عمل، زان به پوشیدند هستی ها حلل. زد زد را بود و هستی کی دهد، بلک از او بگریزد و بیرون جهد. ند چه بود؟ مثل مثل نیک و بد. مثل مثل خیشتن را کی کند؟ چون که دو مثل آمدند ای متقی، این چه اولاتر از آن در خالقی. بر شمار برگ بستان زد و ند، چون کفی بر بحر بیند دست و زد. بی چگونه بین تو برد و مات بحر، چون چگونه گنجدن در ذات بحر. کمترین لعبت او جان توست، این چگونه و چون جان چی شد درست. پس چنان بحری که در هر قطره آن، از بدن ناشی تر آمد عقل و جان. کی بگنجد در مزیق چند و چون، عقل کل آنجاست از لا یعلمون. عقل گوید مر جسد را کی جماد، بوی بردی هیچ از بحر معاد. جسم گوید من یقین سایه توام، یاری از سایه که جوید جانم. عقل گوید که نه آن حیرت سراست، که سزا گستاختر از ناسزاست. اندر اینجا آفتاب انوری، خدمت ذره کند چون چاکری. شیر این سو پیش آهو سر نهد، باز اینجا نزد تیهو پر نهد. این تو را باور نیاید مصطفی، چون ز مسکینان همی جوید دعا. گر بگویی از پی تعلیم بود، عین تجهیل از چرو تفهیم بود. بلکه می داند که گنج شاهوار، در خرابی ها نهد آن شهریار. بدگمانی نعل معکوس وی است، گرچه هر جزویش جاسوس وی است. بل حقیقت در حقیقت غرقه شد، زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد. با تو قلماشید خواهم گفت هان، صوفیا خوش پهن بکشا گوش جان. مر تو را هر زخم کاید زاسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. کونه آن شاه است که سیلی زند، پس نبخشد تاج و تخت مستند. جمله دنیا را پر پشه بها، سیلی را رشوت بی منتها. گردنت زین طوق زرین جهان، چوست در دزد و زهق سیلی ستان. آن قفاها کنبیا برداشتند، زان بلا سرهای خود افراشتند. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مرد تو را. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس.